sprzęciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2169 zł. Teraz za jedne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 10 lipca, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Blisko 1000 strażackich interwencji w związku z pogodą. Służby są ciągle w gotowości. Rekonstrukcja rządu z tygodniową obsuwą nie 15, a 22 lipca. Amerykanie wznowili wysyłkę niektórych rodzajów uzbrojenia do Ukrainy. Dostawy były wstrzymane przez Pentagon. Sytuacja pogodowa w Polsce poprawia się. Dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW Grzegorz Duniec poinformował, że na terenie całej Polski zmniejszyła się intensywność opadów. Dodał jednak, że prognozy są niestabilne. Jeżeli spojrzymy to z punktu widzenia modeli matematycznych, to różnica między tą wartością maksymalną i minimalną jest na poziomie nawet do 50 mm. Dlatego też uczulam Państwa, że te prognozy mogą być czasami lekko przesadzone lub lekko niedoszacowane. IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Najwyższy stopień ostrzeżeń hydrologicznych dotyczy części województw małopolskiego i śląskiego. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewnił, że służby są w pełnej gotowości. Te zdarzenia są nieprzewidywalne i liczymy się z nawalnymi deszczami, z burzami, z powodziami błyskawicznymi. Przesuwamy te siły tam, gdzie jest trzeci stopień zagrożenia, tam gdzie się można w pewnym przybliżeniu spodziewać negatywnych zdarzeń. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali blisko 1000 razy w związku z pogodą. Rekonstrukcja rządu na wniosek lidera Polski 2050 przesunie się o tydzień. Szymon Hołownia motywował to koniecznością uporządkowania spraw związanych ze swoją partią. Finał zmian w rządzie mamy poznać 22 lipca, a nie jak chciał premier 15 lipca. Informacje o przesunięciu terminu ogłoszenia zmian w rządzie przekazał mediom wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Oczywiście ten wniosek został przez nas zaakceptowany, bo każdy ma prawo do tego, żeby sobie tam uporządkować rzeczy. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na inne kwestie przesunięcia daty rekonstrukcji. Wielu ministrów, wszystkie służby zaangażowane są w sprawy związane z przeciwdziałaniem podtopieniom, powodzi, ochroną ludności. To wynika z tego, ale nie jestem pewny, że mamy mieć na klubie dyskusję o tym, kto będzie kandydatem na wicepremiera z naszej strony. Ta decyzja musi zapaść w formie jakiejś bardziej demokratycznej, na co wymaga czasu. Przekonuje Ryszard Petru z Polski 2050. Nieoficjalnie mówi się o tym, że utworzone zostaną dwa superresorty, gospodarczy i energii. Ma być też mniej wiceministrów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A o 8.13 w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Renata Grochal porozmawia z Tomaszem Trelą, posłem Nowej Lewicy. Dwie osoby zginęły, 13 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Według miejscowych władz Rosjanie zaatakowali dronami 6 dzielnic ukraińskiej stolicy. Płonęły budynki mieszkalne, samochody, magazyny, biura. Administracja Donalda Trumpa wznowiła wysyłkę niektórych rodzajów uzbrojenia na Ukrainę. Dostawy obejmujące 1000 sztuk rakiet i pocisków zostały wstrzymane tydzień temu przez Pentagon. Nie jest jasne, czy przywrócenie dostaw dotyczy wszystkich rodzajów amunicji. W zeszłym tygodniu sekretarz obrony Pete Hegseth nakazał wstrzymanie dostaw na Ukrainę rakiet do systemów Patriot, pocisków kalibru 155 mm, pocisków haubicowych, precyzyjnych rakiet kierowanych, a także rakiet ziemia-powietrze Stinger. Część amunicji znajdowała się już w Polsce w drodze na Ukrainę. Prezydent Donald Trump tłumaczył, że nic nie wiedział o wstrzymaniu dostaw. Pentagon zapewniał jednak, że decyzja została podjęta w konsultacji z Białym Domem. Wczoraj Donald Trump przedstawił sprzeczne tłumaczenia. Wiedziałbym, gdyby podjęto taką decyzję, byłbym pierwszy. To ja bym wydał takie polecenie, ale tego jeszcze nie zrobiłem. Według nieoficjalnych informacji rząd Trumpa wznowił dostawy na Ukrainę pocisków kierowanych i artyleryjskich. Nie jest jednak jasne, czy Ukraina otrzyma także obiecane przez rząd Bidena rakiety do systemów Patriot. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pacjenci chętnie korzystają z programu Moje Zdrowie. Gabinet odpowiedzialny za programy profilaktyczne jest cały czas zajęty, mówi Agnieszka Szarecka ze szpitala MSWiA w Kielcach i dodaje, że dużą zaletą programu działającego od maja jest objęcie nim młodych osób po 20 roku życia. Wcześniej była to luka. Pacjenci się nie zgłaszali, nie wiedzieli, nie mieli potrzeby przyjść do lekarza rodzinnego, więc my się z tego bardzo cieszymy. Jest dużo badań, które były wcześniej niedostępne na Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach tego programu realizowane są wizyty edukacyjne, w trakcie których rozmawiamy nie tylko o wynikach badań, które zostały przeprowadzone, ale przede wszystkim o badaniach profilaktycznych, do których pacjent ma dostęp, a bardzo często po prostu o nich nie wie. By skorzystać z programu Moje Zdrowie, wystarczy wypełnić ankietę w przychodni bądź przez internet. Mazury chcą wydłużyć sezon turystyczny w regionie. Pilotażowy program bonu turystycznego obejmie noclegi od października do połowy grudnia, mówi wicemarszałkini województwa Katarzyna Sobiech. Żebyśmy się mogli nazwać regionem turystycznym, to my musimy mieć przynajmniej 6-7 miesięcy tych turystów w naszym regionie i do tego dążymy. Przedsiębiorcy są zadowoleni, liczą na to, że to zadziała. Na program pilotażowy bonu turystycznego z budżetu województwa mają być przeznaczone 2 miliony złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Brawa dla Igi Świątek. Jest już w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Wczoraj bez większych kłopotów pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową w dwóch setach i osiągnęła życiowy sukces w Londynie. Gdy już miałam przełamanie w drugim secie, to Ludmiła mnie też przełamywała z powrotem i wynik się wyrównał, więc na pewno po prostu cały czas miałam wrażenie, że mogę ją przełamać i pierwszy set poszedł gładko i tak jak chciałam, grałam bardzo intensywnie i właściwie przyparłam ją do muru, nie dałam jej po prostu grać swojego tenisa. W drugim secie ona, mam wrażenie, że zaczęła więcej piłek grać w kort, więc gra się trochę wyrównała i faktycznie po prostu chciałam utrzymać to przełamanie, które miałam, albo przełamać w ostatnim gemie, jak już wiedziałam, że mi nie wyszło to utrzymanie przełamania. Świątek już dziś gra o finał. Jej rywalką będzie Belinda Bencic. Szwajcarka w drugim z wczorajszych ćwierćfinałów stojącym na zdecydowanie wyższym poziomie pokonała po dwóch tiebreakach nastoletnią Rosjankę Mirę Andrijewą. W turnieju panów stawkę półfinalistów uzupełnili zgodnie z oczekiwaniami. Janek Sinner i Nowak Dziokowicz. Włoch w trzech setach pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Serb w czterech, Włocha Flavion Coboliego. Półfinał Sinner kontra Dziokowicz zapowiada się zjawiskowo. Tak samo zapowiadał się drugi półfinał w klubowych piłkarskich mistrzostwach świata. Tymczasem na niezwykłym MetLife Stadium w New Jersey doszło do umownej demolki. Paris Saint-Germain rozbiło Real Madryt 4-0. Finałowym rywalem PSG będzie Chelsea Londyn. Ten mecz, ten wczorajszy, prowadził Szymon Marciniak, a wiemy, że dla niektórych to kluczowa informacja. Na piłkarskim Euro kobiet za nami dwa kolejne spotkania. Anglia w takich samych rozmiarach 4-0 odprawiła Holandię, dając jasno do zrozumienia, że poważnie myśli o obronie tytułu. W drugim meczu Francja także wysoko 4-1 pokonała debiutującą w mistrzostwach Walię. W Tour de France piąty etap ze startem i metą w Cannes, to znaczy, że kolarze rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. Wygrał ją Belg Remco Evenepoel, o 13 sekund wyprzedził Słoweńca Tadeja Pogacara i o 33 Włocha Edoardo Affiniego. Pogacar jest od wczoraj nowym liderem klasyfikacji generalnej i tak już może pozostać do końca wyścigu. A pod siatką pierwszy transfer Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Nowym przyjmującym ekipy z Opolszczyzny będzie Bartosz Zych. Gracz naszej młodzieżowej kadry w poprzednim sezonie występował w Asekoresowi Rzeszów. Pogoda podzieli dziś Polskę na pół. W zachodniej części jest szansa na chwilę ze słońcem. Ewentualnie po południu popada i zagrzmi. We wschodniej połowie kraju przez cały dzień ponuro. A co za tym idzie? Na zachodzie cieplej, na przykład 25 stopni w Wielkopolsce. We wschodniej połowie maksymalnie 16 stopni w Białymstoku i Lublinie, a na Podhalu i w Bieszczadach oho, do 12-13 zaledwie. Przypominamy, w związku z intensywnymi opadami warto śledzić komunikaty IMGW. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Telewizor LG 65 cali. Qnet. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. W czasie deszczu dzieci się nudzą? 2 dwójki i 7 trójek. Ja to mogę tylko pomarzyć, żeby się trochę ponudzić. A poza tym nie wiem, jak się można nudzić, szczerze mówiąc, nie? A jednak jeden z naszych słuchaczy poprosił o pomoc, bo się w czasie deszczu nudzi, a filmy i seriale już nie dają rady. I mamy podpowiedź. No jak się nudzi, to najlepsza jest dobra książka. A to rodzi kolejny wątek. Dobra to znaczy w twardej czy w miękkiej oprawie? Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Dzień dobry. Szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Poranna, witaj zmiano! Jest 7:14 i porannej zmianie proponujemy zapoznanie z piosenką dnia. Aiden Bissett, którego muzyka powinna się spodobać na przykład fanom The 1975, proponuje nowy singiel, opublikował go w sieci, to Dance Around It, który ma kontynuować dobrą passę po sukcesie singla Out of My Mind. Czy dobra książka to taka w twardej czy w miękkiej oprawie? Według mnie dobra książka to taka, którą się połyka, więc musi być w miękkiej oprawie. Ciekawe, jakie zdanie na ten temat ma Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień Ty dobry. Ty też dużo czytasz, prawda? Dużo czytam i tu akurat wydaje mi się, że książka w twardej oprawie sprawdza się lepiej, bo jeśli by się nam na przykład stół albo szafa gibała, to co w twardej okładce lepiej tam podsunąć. Ale no tak właśnie, bardziej serio, praktyczna. Zupełnie to oczywiście zdecydowanie najważniejsze jest to, co jest w tej książce, a jaka jest okładka. No, nie wolno oceniać książki po okładce, tak właśnie, zawsze don't się judge mówiło. Book by looking at the cover. Wakacje, Michale, trwają, wyjazdy zagraniczne Polaków także, ale okazuje się, że w różnych miejscach Europy można natknąć się na zupełnie różną pogodę. Tak, te ostatnie kilka dni to były pogodowe ekstrema w wielu miejscach Europy. Ten niż genueński, który do nas zawitał i który na szczęście już nas zacznie dziś prawdopodobnie opuszczać, no on bierze swoją nazwę właśnie od Zatoki Genueńskiej, czy Morza Ligurijskiego, czyli tej części Śródziemnomorza, która jest między wybrzeżem Włoch a francuską Korsyką. Tam się tworzy ten niż, a potem ma kilka ścieżek, którymi może podróżować przez Europę. Jedna z tych ścieżek przez meteorologów nazywana 5B, to jest ścieżka, którą tym razem ten niż poszedł, czyli przez Chorwację, dalszą część Europy Środkowej, między innymi Węgry, Słowację, Czechy, do Polski, więc na tej trasie mieliśmy w ostatnich dniach potworne ulewy, burze, najpoważniejsze w Chorwacji, w Splicie, drugim co do wielkości chorwackim mieście. Burza była tak potężna, że kilkadziesiąt osób zostało rannych. W porcie doszło do zerwania się z cumów jednego z jachtów, który uderzył w dwie inne jednostki, właściwie takich dużych jachtów, bo tam cumują takie ogromne jachty. Jedna z jednostek niestety w wyniku tego zderzenia zatonęła. Na szczęście tu się nikomu nic nie stało. Dachy zrywane były na Węgrzech, na Słowacji. W Budapeszcie doszło do zamknięcia lotniska przez kilka godzin, co spowodowało, że tysiące turystów w węgierskiej stolicy utknęły. Tak jak na przykład turysta z Hiszpanii, Francisco Javier Hernandez Rebollo, który tak o tym opowiadał. Była wielka burza. Jak jest wielka burza, to samolot nie jest w stanie wystartować i wiele samolotów nie wystartowało. Nikt nie wiedział, co się dzieje i kiedy loty będzie można wznowić. Pogoda się poprawi i mam nadzieję, że uda nam się wrócić do Hiszpanii. A jednocześnie w innych częściach Europy, zwłaszcza na południu, czyli nie po drodze tego niżu genueńskiego, deszczu nie było w ogóle, było gorąco, było sucho w Grecji, nawet dobrze powyżej 40 stopni. Dziś też w Grecji upał ma w końcu odpuścić, przez kilka godzin zamknięty był na przykład Akropol, no, tam ludzie mdleją z gorąca, jeśli są bardzo duże upały. Ta sytuacja doprowadziła do tego, że mamy do czynienia na południu Europy z pożarami. Udało się opanować sytuację w okolicach Marsylii, bardzo ważnego francuskiego miasta na południu, gdzie rzeczywiście sporo terenu spłonęło, miasto było zagrożone, ale strażacy mówią, wszystko jest już pod kontrolą, tak jak dowódca jednego z zastępów strażackich, Cecil. Mieliśmy szczęście, że obyło się bez ofiar śmiertelnych. Jest też bardzo mało osób poszkodowanych, głównie ludzie podtruci dymem. W sumie trzeba było ewakuować kilkaset osób. 250 z nich musiało skorzystać z jakiejś formy pomocy medycznej lub z badania lekarskiego. Natomiast teraz ogień pojawia się w Katalonii, między innymi w prowincji Tarragona. Tam objęte pożarem są duże tereny. 18 tysięcy mieszkańców tego regionu otrzymało taki nakaz pozostawania na razie w domach, dlatego że ten ogień jest poza miastami. Chodzi o to, żeby gdzieś nie znaleźć się w sytuacji, gdzie ten ogień się tak rozprzestrzeni, że odetnie drogę ucieczki, ale jednocześnie mają być gotowi tam ludzie do tego, że być może trzeba będzie się ewakuować, więc już nie tylko Francja, ale także i Katalonia walczy z ogniem. No i Grecja, to jest ten kraj, który co roku w sezonie letnim płonie. Na razie w Grecji jeszcze tak poważnych pożarów, jak to było rok temu czy kilka lat temu, nie było, ale sezon, tak jak mówiłem, dopiero się rozpoczął. Płonęła między innymi Kreta, kilka innych greckich wysp, więc no, mamy do czynienia z sytuacją, w której 100-200 kilometrów od jednego miejsca może lać potwornie przez kilkadziesiąt godzin, mogą rzeki wzbierać, mogą być potworne burze zrywane z domów dachy, no i te 200-300 kilometrów dalej potworna susza, ogromny upał, gigantyczne zagrożenie pożarowe. Niestety to lato się nam zaczyna takimi ekstremami pogodowymi. Oby było lepiej, im dłużej te wakacje potrwają, ale wyjeżdżając, zwłaszcza na południe Europy, dobrze jest spojrzeć w te wakacje, jakie są prognozy pogody i jaka jest sytuacja. Przestrzegał Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ważna kwestia dziś do rozstrzygnięcia. Miękka czy twarda oprawa? Zdecydowanie miękka, chyba że czyta ze mną mój smok. Wtedy niestety muszę mieć twardą, bo jak podaje mi książkę, to lepiej mu się w ząbkach trzyma. Pozdrowieniami dla wszystkich Państwa i dziękuję za audycję. 2 2 7 3. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I

To ciekawe, czy też zawsze zatrzymywałyby się przy odcinku Psi Pazur czterech pancernych w telewizji. Sylwia Zadrożna teraz i ekonomia. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Przed wybuchem wojny roczna wartość obrotów handlowych Polski i Ukrainy wynosiła 10,5 miliarda dolarów. Od tego czasu wzrosła do 15,5 miliarda, poinformowała Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Nasz kraj odpowiada za 30% wymiany handlowej Ukrainy z Unią Europejską. A dziś w Rzymie rozpoczyna się czwarta już międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie tego kraju z udziałem polskich władz i przedsiębiorców. Prezes Łokiku zakwestionował niedozwolone praktyki stosowane przez PayPal, czyli jeden z największych serwisów umożliwiających dokonywanie płatności w internecie. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, polegały one na wprowadzaniu przez spółkę zmian w umowach dotyczących opłat na podstawie nieuczciwej klauzuli modyfikacyjnej. Robiła to jednostronnie, nie informując o tych zmianach w sposób prawidłowy, czyli na trwałym nośniku. Powołując się na nieuczciwą klauzulę, wprowadziła nowe opłaty i podwyższyła część dotychczasowych. Postanowienia pozwalające na zmianę parametrów umowy są dozwolone, ale powinny być precyzyjne. Powinny one umożliwiać konsumentowi przewidzenie zmian kosztów czy zakresu usług już na etapie podpisywania kontraktu. Klauzula mówiąca o tym, że spółka może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w umowie, przedsiębiorcy dawała pełną dowolność, a konsumentów narażała na przykre niespodzianki. Zgodnie z wydaną decyzją PayPal nie będzie już stosować niedozwolonej klauzuli, a w ramach uzgodnionej rekompensaty użytkownicy dostaną zwrot w wysokości 150% opłat pobranych w czasie, w którym obowiązywały postanowienia zakwestionowane przez prezesa Łokiku. Objęcie rękojmią deweloperów VAT mieszkań i domów nabytych również na podstawie umów deweloperskich zakłada uchwalona właśnie przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego. Teraz ustawą zajmie się Senat. A od wejścia w życie przepisów o wakacjach składkowych, czyli od listopada ubiegłego roku, przedsiębiorcy złożyli ponad 2 miliony wniosków o zwolnienie z opłacania składek na ZUS. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Dolar dziś rano kosztuje 3,61 zł, a euro 4,24. Sytuacja pogodowa się uspokaja, ale wciąż sporo deszczu szykuje się dziś na wschodzie kraju. W województwach graniczących z Litwą, Białorusią i Ukrainą wciąż obowiązują alerty IMGW. Na zachodzie Polski też może popadać, ale po południu. Na zachodzie będzie też cieplej, do 25 stopni. Na wschodzie chłodno, kilkanaście, a w centrum dla równowagi okolice 20. Dobra książka to taka w miękkiej czy twardej oprawie? Takie dziś pytanie stawiamy, a zaczęło się od kwestii takiej, czy w czasie deszczu faktycznie dzieci się nudzą. Dwie dwójki i siedem trójek. Muszę pojechać klasykiem. Tato, nudzę się, książkę będzie poczytaj. Aż tak, to się nie nudzę. Dziękuję, miłego dnia, spokojnego, pięknych wakacji życzę wszystkim. Również życzymy pięknych wakacji. To poczytaj książkę. Nie no, aż tak, to się nie nudzę, tato. Moi rodzice mieli dla mnie zawsze super radę. Jak się nudzisz, to zdejmij ubranie i go popilnuj. Weź się, tato. Daj spokój, mamo. Zapraszamy do Trójki. A teraz zapraszamy Państwa na plac manewrowy, który niedługo może odejść do lamusa. Zdaniem wielu egzamin na prawo jazdy, którego elementem są właśnie manewry na terenie WORD-u, już dawno nie przystaje do rzeczywistości. Lawirowanie między pachełkami i tyczkami to nie jest życie, a sztuczne warunki na placu manewrowym niczego nie sprawdzają. Czy jest więc szansa, że to się zmieni? Kuba Witkowski. Kolega pozwoli. Nie tylko przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy na motocykl składa się z manewrów po placu. Dobra, podnieś troszkę bliżej, zatrzymaj się ładnie. Wyłączamy motocykl. Także kursant zdający na prawo jazdy kategorii B musi opanować jazdę po łuku i pod górę. Plac manewrowy na egzaminach, ten plac, na którym wielu ludzi oblewa, jest reliktem systemu sprzed 40-50 lat. Łukasz Zboralski z portalu BRT24. W Europie, w Unii Europejskiej tylko dwa kraje utrzymują plac manewrowy jako zadanie egzaminacyjne na prawo jazdy kategorii B. To jest Polska i Łotwa. I o ile przy nauce jazdy motocyklem nadal ma to sens... Kluczyk sprzęgło rozruch, proszę gazu mniej, troszeczkę. O tyle w przypadku samochodu, zdaniem wielu, już nie. Jak się okazuje, jest szansa na zmianę. W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przyznał. Prowadzone są prace zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy powołanego przez ministra infrastruktury. Celem zespołu jest przygotowanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o kierujących pojazdami oraz stosownych aktów wykonawczych. Dwie propozycje są w ministerstwie dzisiaj na stole. Jedna to jest ograniczenie placu manewrowego do tak naprawdę jednego zadania związanego tam z ruszeniem i pewnym przejazdem krótkim, żeby w ogóle zobaczyć, czy ktoś umie kręcić kierownicą i operować pedałami, co uważam za zbędne, naprawdę. A druga opcja to jest ta, za którą się opowiadam, całkowita rezygnacja z placu manewrowego. Człowiek, który idzie na egzamin państwowy, powinien umieć kierować pojazdem. Tyle, że jak się okazuje, bywa z tym problem. W Polsce instruktor nie odpowiada w żaden sposób i przed nikim za efekty swojej pracy. Filip Grega, biegły sądowy z zakresu szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy. To jest nie do pomyślenia w innych krajach. Teraz na kategorię osobową mamy przede wszystkim jazdę po łuku, do przodu, do tyłu i wzniesienie. Sławomir Chrzanowski, szef kaliskiego WORD-u i wiceprezes stowarzyszenia zrzeszającego dyrektorów takich ośrodków. A więc takie podstawowe elementy, które pokazują egzaminatorowi czy kursant, no jest w stanie wyjechać na miasto i jest w stanie sprawnie w ruchu drogowym wszystkie zadania zrealizować. Skoro dzisiaj 50% kandydatów nie daje sobie rady z panowaniem nad pojazdem, nie potrafi go zatrzymać tak, żeby nie potrącić słupka, nie potrafi kierować tak, żeby nie najechać na linię, no to trudno jest oczekiwać od egzaminatorów, aby spokojnie i bezpiecznie mogli wyjechać w ruch drogowy, wiedząc, że nic się złego nie stanie. To, co więc musiałoby się tu też zmienić, to zakres odpowiedzialności szkół jazdy. Aż się nie chce wierzyć, że aż 50% kursantów nie jest w stanie wyjechać z placu manewrowego. O tych informacjach, ale też przewidywaniach i możliwościach opowiadał Kuba Witkowski. Jak ze szklaną kulą wiesz, kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze, kiedy łupuć. Od obłędu do obłędu zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym też z nim nakarm dosy tak słodko kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy ból. W gorący dzień przykleja się. Błędy nas nie uczą. więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudu. Od obłędu do obłędu zresztą się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy wód na pół. To co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na gardosy tak złoto kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Mrozu i pół na pół i chyba mniej więcej tak rozkładają się dziś państwa głosy w sprawie twarda czy miękka okładka. Ja chciałem powiedzieć, że twarda okładka jest lepsza od miękkiej, bo można ją folią obłożyć. A ja odbiję piłeczkę, te książki w miękkiej okładce i oprawie łatwiej odłożyć otwarte na kanapie obok, jeśli nie używa się zakładki. Renata Grochal w studiu. Dzień tylko dobry. Miękka. Dzień dobry. Tylko miękka okładka, tylko miękka. To już wiemy. Ja nawet używam zakładki, mam kilka zakładek, uwielbiam książki, jestem bibliofilką, ale tylko miękka okładka. A jak taką książkę później pod stół włożyć, jak noga gdzieś tam się podłamie? To lepsza twarda okładka. Tak przekonywał nie, Michał Strzałkowski. Ale to... na to bym nie wpadła. Dobrze, dzisiaj Tomasz Trela z Lewicy, gościem rozmowy bez uników. Tak, Tomasz Trela z Lewicy. Tematem będzie rekonstrukcja przełożona, jak kpi Prawo i Sprawiedliwość. Mamy koalicję 13 grudnia, a teraz została przełożona rekonstrukcja na 22 lipca. Na manifest PKWN, więc no niezbyt szczęśliwa data, ale winowajcą jest Szymon Hołownia. Znowu Szymon Hołownia. O tym będziemy rozmawiać z Tomaszem Trelą. O tym, czy jest przyszłość przed tą koalicją. To 8.13. Serdecznie zapraszam. I wake up my name.